Jep, tervetuloa Underground Huminaan. Sama juttu. Jep, jep. Ja tuota pidettä puheitta. Joo. Niin, yskitään vähän. Kyllä, se on kyllä. Trendikästä nykyään. Joo, näin on. Mutta seuraava ei kai yski. Clifford Gilberto ja The Tenth Victim biisillään. Jaha, joo. Lisää uhreja. Kyllä. We'll be right back. No, mutta sehän oli Björk. Joo, Björk itse. Ja mikäs biisi oli? No, se oli, biisi oli debyyttilevyltä kakkosraita nimeltään Crying, koska no, ei me itketä. Itkuvirsien aika on ohi. Joo, selvähän se. Se meni siinä. Se oli siinä se itkuvirsi. No ei oikeastaan seuraavaan kanssa vähän niin kuin itkua, koska Woven Birds niminen kappale, jonka aha, meille esittää Kalexio. Fast of Wire levyltään. Joo, tämmösiä vohveli pim. No, mitä liian? Mikä pim, vohveli mitä? Pim? Pim. Linnut, joo. Tai mitä liian. No, mutta kuunnellaanpa se. The plaza in the village where mission bells used to ring is now crumbled to a pile of stink. Even the swallows have vanished, no longer return every spring. All the blossoms are buried beneath the waste. Out of the shadows grow hatred, along the corridor crawls fear, crushed by silence never hurt. No mutta, sehän oli The Cramps. Ja no niin. Kappaleella on Mr. Plain. Mä oon johtonenässä. Kivaa. No en mä nyt. Mä tiedän mukavampiakin asioita elämässä, mutta näin mennään, niin. Mitä on. Näin on, näin on. No, pistetään rock'n'rollia lisää. Elvis tulee esittämään avauskappaleen ja nimikkokappaleen levyltään King Creole. Katsos, näin sitä ei tarvinnut kahdesti sanoa. Olkaapa hyvät. A man in New Orleans, he's a rock and roller. He's a guitar man with a great big soul. He lays down a beat like a ton of cola. He goes by the name of King Creole. You know he's gone, gone, gone, jumping like catfish on a pole. Yeah. You know he's gone, gone, gone, out of hip-shaking King Creole. When the king starts to do it, it's as good as done. He holds his skin tall like a Tommy gun. He starts to growl without any throat. He bends a string and that sauce she wrote. You know he's gone, gone, gone, jumping like a catfish on a pole. You know he's gone, gone, gone, and I kept shaking him real. He sings a song about a crawdad hole. He sings a song about a jelly roll. He sings a song about a pork and greens. He sings some blues about a New Orleans. You know he's gone, gone, gone, jumping like a catfish on a pole. Yeah. You know he's gone, gone, gone, and a pack of chicken King Creole. Something sweet. No matter how he plays, you gotta get up on your feet. And when he gets a rockin' fever, baby, heaven sinks. He don't stop playing till his guitar breaks. You know he's gone, gone, gone, jumping like a catfish on a pole. Yeah. You know he's gone, gone, gone, out of him shaking King Creole. Yeah, no. You know he's gone, gone. Girls wear one Näin. Joo, mikä se oli? Raapurista kajahti. Kyllä. Se oli International Noise Conspiracy. Kappaleellaan. No niin. Just lasu niin. Itse, saatana. No en. Sun vuoros. Joo. No, biisin nimi on helpompi kuitenkin. So beautiful, so alone. No niin, jotain. Tääkin on helppo seuraava biisin nimi. Mamunia. Ei sentään maamunia. Mutta no voisi se olla tavallaan sitäkin. Paul McCartney at Wings. Mä oon kuullut joskus tosta jätkästä. Joo. Taisi soittaa semmoisessa pikkubändissä, joka kantoi nimeä Beatles. Ah, niin joo, ne. Joo, nämä oli ne moppitukat. Joo. Saatanan pitkätukat. Joo, ihme hipit, esihipit. Band of the Run levyltään. Joo. Ja myöhemmin ihan oikeat hipit kyllä. Kyllä, kyllä. Mutta näin hippeilee Paul McCartney and Wings. Peace. contact the room and watch the crowd split apart. Crack back, rock, blind side shot. You ain't seeing, but you feeling. Impact object like a rock. My words fold up in sound. Talk like Randy Johnson, he walked the mound. I'm throwing down like Westbrook to his teammate when he got a pan down on the ground. Running around, I'm stretching the field. Deep on your corner, safety always bites. Protection your shield gets blown to smithereens. Angel death, shoot up for the elephant. I scoop quick like soup of Hondas that my partners ride from the Philippines. What I mean? The difference between me and these rappers, I kick it like nobody else because I switch up between. Leaving them puzzled, I dance on the dance. Terrorist, terrorist, terrorist, terrorist. T-E-R-R-O-I-S. Terrorist, terrorist, terrorist, terrorist. Walk that back street curve. Kyllä. Kuulosti ihan tuolta Puolan ihmeeltä. Kuka se on? Noin Pavel. Paprika Korps. Seuraava biisi lähti vähän sen kuuloisesti. Ei. Se oli itse asiassa Niin olikin. No mut mikä tää oli? Tää oli Pesh Hey kappaleella Miles from Home. Niin mä ainakin on tohon kirjanpitäjäni on laittanut ylös. No niin. Underdog Mix. Mutta kuulosti musta kyllä ihan eri biisit, mutta mä olin... No, ei siinä. Se tuli esitettyä, mikä nyt tuli esitettyä. Niinpä. Näinpä, niinpä. Näin. Mutta... Ei se on niin justiinsa. Ei niin. Seuraava sitten on tuoda herra Lee Scratch Perryn tuotantoa. Okay. Tai sillä lailla. George Fight on merkitty artistiksi ja To Be a Lover on biisin nimi. Oho. Have Some Mercy. Itse asiassa Billy Idol teki tuon tunnetuksi. Joo, kiitti hengitys. Have Some Mercy. Okei, tahtis vaan. Mordis. Joo, Billy Idol teki tuon tunnetuksi, mutta tältä kuulostaa Lee Scratch Perryn versio. Oh baby, have some mercy, little darling. Told you lately that I love you. But if I didn't, darling, I'm sorry. Couldn't I reach out and hold you in my loving arms? Oh, when you needed me. Now I you need love to gonna spend my life making love to you. Oh, I forgot to be a lover. And I'm so sorry. Have some mercy. Have some mercy. Have I taken your time? Some mercy. Now won't you have some mercy? Since you left me, you know I just can't go on. Since you walk out of me, since you walk out of me, everything I do seem to go wrong. Little sorry, have some mercy. Nöyräks näil tuhansilla järvilläs annoit vähän näkemystä nyrkilsiti grillillä. Kerroit paljon sellaista mistä mitä tiiä. Oot näyttänyt mitä sit on ku vapaus viiä. Tallonnut sohjos ja rännäs joo. Ollu päivä unil hanges ku liika kännäs. Oot joutunut kattelee kyl kaiken näkösi fuuli. Pitki kivi katuis pitki kävelty duuni. Jätät meijät tänne puoleks vuodeks pimeisi öihis. Jotkut lähetit jo taivaaseen kesätöihin. Puhutaan siit sit lisää vähän myöhemmin. Jos et oo huomannut, me ollaan hullujen ympäröimiin. Saat mut tekemään täl tyhmiin, niin sekoitat ja sit sakotat. Mut mitä siis oikein ootat? Annat vaan ymmärtää, mut et ymmärrä antaa. Sit kun sijoit miun, me vie sut takas Lappeenrantaa. Kato kivikadut tulviin, musti joutseni taivaalla. Ja linnat ne vaan juhlii, joku hullu huppu Saimaalla. Hei Suomi neito, anna vielä se hyvä yösuukko. Hei vätsien mies, pistä tuppeen nyt se puukko. Sinne heitit häjyt heilu Pohjanmaa pelloille. Hullun Karjalasta konnun suo soille. Nälaman lapses nyt nää leikki. Täällä on mitä lie päältä. Letelä betoni leikkikentälle. Ei oo viisaille rahaa, ei rakkaille vihaa. Vähän omaa pihaa, missä kasvaa kohtalo ivaa. Ei neuvo antavat, ei rauhoita rauhoittavat. Ei itke ennes silloin, vaik ne pois jo kantavat. Miksi ihmees teit meist tälläsi äpärii? On pääkalloja tilalla luisi kypärii. Seitsemin veli, dopingeista feime, huoltoasemi teitä ja röökaa viteinei. Näytät niin kauniit kossupullosta katottuna. Ei oo seiniä ulko, vaan sisäpuolen sotkua. Routama alasi, pala viipalasi. Niluja aja viivatasi, se on markoissa satasi. Suomalainen ihminen, virtane tai kivine. Kädessä on kirves ja häätöilmoitus kaksirivinen. Kaks oli tilaisuutta, niin kuotos kaks koivu. Ja koivus kaks oksaa, mist isänmaa jo roikkuu. Hei Suomi neito, anna vielä se hyvä yösuukko. Hei metsien mies, pistä tuppeen nyt se puukko. Kato kivikadut tulviin, musti joutseni taivaalla. Ja linnat ne vaan juhlii, joku hullu huppu Saimaalla. Kato kivikadut tulviin, musti joutseni taivaalla. Ja linnat ne vaan juhlii, joku hullu huppu Saimaalla. Hei Suomi neito, anna vielä se hyvä yösuukko. Hei metsien mies, pistä tuppeen nyt se puukko. Kas näin. Niinpä näin. Se oli Laineen Kasperi ja kappale oli Suomi neito. Kyllä. No, it ain't easy. Seuraava kappale. Cypress Hill, Stoned Riders-levyltään. Okei. Okay. Joo, ei ole helppoa, niin nyt mennään näillä. Thank you. your soul, but if you give it away, you silly motherfuckers are all committed to stay. It's a cold world, but you still want a part of it, so then you better fuck around and learn the art of it. Don't walk through life with your blinders on, cause you'll keep going crazy till your mind is gone. And ABC, when you got people trying to put you down, believe me, I keep gaining ground. And ABC, how many times must you deceive me? And ABC, when you got people trying to put you down, believe me, I keep gaining ground. And ABC, how many times must you deceive me? I've been around for many days, a musical mainstay. Cypress is worldwide and we like it that way. You can't fade off or compare to the original Psycho Beta. Drop the next bomb and we'll check you all later. Can't nobody fuck with them Cypress Hill Raiders. Heard it all before and I don't need no more advice on the game and how to kick hardcore. Play the game out here with the best. Toured around the world, they got big respect. Now, what's on deck for this here 2000s? We putting us back down. Vallankumous, kun sä tiedät, et sä oot huomenna tulos. Siinkö se on? Asetin sitä kalliokapakin nurkista, tallatuilt kaduilta, mis kaverit vani kiirehtii. Mustasi hyvä maine mustamassa purkista, niin oli hyvä ihminen just siihen asti kun jäin kiin. Pysähdyn punasiltän tyhjän tien reunaa, ajele vastarannalle, niin opettele vast keulimaa. Jos joku näkis, niin tietäs mihin pystyn, hei, anna jotain, mill unohtaa syksy. Henkonut taskujoon, auringon laskuis. Kävelevä poluil, aika huonosti valaistuil. Ettimäs kauasit kadonnutta järkeä elämästä. Kevätpäivän kilinästä, ihme ihmisten vilinästä. Kuulemas juttui, mis kävi vaikka mitä. Oon oppimas, etten taju kaiken suuruudesta vielä mitä. Istun vaan ja ootan, joko hyvää tai pahaa. Ja aikaa, no niin, on sitä kun rikkailla on rahaa. Pimeiltä boulevardeilta tilaamas taksei. Putkasta darrasoon kiroamassa vitu vaksei. En saa tarpeeks, vaik mitä siihen käärit. Kun sitä yhtä ja samaa, sitä etti kaikki nää maailmasfäärit. Siinäkö se on, täs risteyksessä. Huutava meluvalli maalin alla. Ja siinäkö se on, ulkona sataa kaatamalla. Ja sinäkö se oot valovarjossa, valtava halkeema Tallinna aukiossa. Sinäkö se oot vallankumous, kun sä tiedät et se on huomenna tulos. Sinäkö se oot täs risteyksessä, huutava meluvalli maalin alla. Ja sinäkö se oot ääniradiossa, ulkona sataa kaatamalla. Ja sinäkö se oot valovarjossa, valtava halkeema Tallinnan aukiossa. Sinäkö se oot vallankumous, kun sä tiedät et saa huomenna tulos. On ravaamas sinne tänne, kun ei sitä kulmaikin tiiä. Vaeltelee kassal vastaa, kun massit vaan menee. Sen saman tarkoituksen peräs meitä täällä viiää. Kun jalat pysyy maassa, vaikka kelat kauas tän lentele. Rokkaamas mikki, mikä menikin sit rikki. Pakenemas hiasel, on omal tunnol viallisel. Futtaamas vaan maapalloa jossain maailman kaikkeudes. En löydä ihmisen lakei kaikista korkeimmasta oikeudesta. Matkalla mestoille, mikä menikin vaan menojaa. Myöhässä dösästä, mikä tulee ajaa ojaa. Ei, noittajat uuteen aisti harhaa nojaamas. Niitä elämä käsissä aika helposti hajoamas. Suuttumas siit, ku ei mikä tunnu natsaava. Koko tätä suurta maailmaa vastaa täällä matsaamas. Yksilö todistamas valtiota vastaa. Ja toinen raukka uskomas siihen samaa paskaa. Kolmas miettii mihin luottaa tässä maailmas. Neljästä maailman menosta vähän liikaa manipuloitumas. Viies ja kuues luule voivassa elämä ostaa. Ja seiska, se ei lopeta etsimistä koskaan. Siinäkö se on, täs risteyksessä, huutava meluvalli maalin alla. Ja siinäkö se on, ääni radiossa, ulkona sataa kaatamalla. Ja siinäkö se on, valovarjossa, valtava halkeema Tallinna aukiossa. Siinäkö se on, et saa huomenna tulos. Sinäkö se oot täs risteyksessä, huutava meluvalli maalin alla. Ja sinäkö se oot ääni radiossa, ulkona sataa kaatamalla. Ja sinäkö se oot valovarjossa, valtava halkeema Tallinnan aukiossa. Sinäkö se oot vallankumous, kun sä tiedät, et sä huomenna tuloa. Sinäkö se on? We'll be right back. Nonni. Joo. Malttoivat sitten lopettaa. Kyllä. Joo, se oli jälleen kerran Lainen Kasperi mukanaan Jona. Laulaa lurittelemassa siinä ja Vallankumous oli Kipaleen nimi. Juu. Ja seuraavaksi melkoisen tuoretta suomalaista musiikkia, ei toki räppiä tällä kertaa. Piti jo viime viikolla soittaa, mutta huomasin, että sattui. Se oli liian tuoretta silloin vielä. Joo, ei ollut kuin minuutti puolitoista biisiä, että ei voinut sitten kehdannut soittaa, kun biisi on kuitenkin yli 5-minuuttinen, niin vaan minuutin pätkää. Se on kyllä ihan järkevä selitys. Kyllä, mitään tiisereitä täällä harrastetaan. Näin on. Joo, Lucy Frantic on yhtyeen nimi ja Endless Greed on tämä kyseinen kappale. Ja kiitos vaan, kun lähetitte biisin. Saa lähetellä musiikkia ughumina@gmail.com, jos muistatte. Joo, mutta kuunnellaanpa tämä. No niin, siinä oli ohjelmamme hengellinen osuus. Siitä vastasi Municipal Waste-kappaleellaan Jesus Freaks. No joo, siinä oli ihan tarpeeksi sitä hengellistä sanomaa. Seuraavaksi tuleekin sitten joku Alien-kappaleen nimi. No niin, lähdetään toisenlaisiin. Kyllä, kyllä. Tässä ei palvota vissiinkään ainakaan tai jotain. Quiet Life on albumin nimi, jonka on tehnyt yhtyeen nimeltään Japani. Kyllä, Japan. Jep. Tämmöstä. Arigato. Juu, ja niin poispäin. Mutta Alien kehi. Thank you. ja sitten sä tulet tänne naamiot päälle ja muuta. Ja sitten sä viet mun timantit. Timantit? Ei. Mut sitten tapahtuu tässä yhdessä köyli. Musta tulee peto. Legyli. Tullut kärsin tästä. Puustakin jumis ku pumis. Puustakin jumis ku pumis. Timantit! Timantit! Puustakin jumis ku pumis. Puustakin jumis ku pumis. Puustakin jumis ku pumis. Timantit! Timantit! Aika me elettiin ja herättiin, jengi huutaa pakelittiin. Kaunista etsii sydämessä, vaikka tässä ollutkin ihan liikaa peltikin. On tässä mielessä ollut vähän kaikkea muutakin kuin se, että mun mestolle puskee taas joku vittu Anunnaki. Kai ne on täällä aina ollut, tai ainakin mä uskon pahaa ja hyvää. Kunnes taas heikkoon mielisen sielua myydään. Kolmioita, solmioita, häviäjä ei ikinä voita. Liskolla mieli maassa, kun ei kadonnutta sielua tavoita. Jalat maassa, ja uskon oikeuden tapahtuvan. Tsekkaa kellos, mä nään Luciferin jo saapuvan. Tuomiopäivän kellot komeasti kajahtaa. Ja torvet soittaa ilmestyskirjan luvattua laulua. Naurua, kauhua, sitähän se on aina ollut. Palava enkeli aikakoneesta taas jälleen dropannut. Ihmiset on innoissaan, feikki olot tiloissaan. HD pudottaa paskaa niinku pulut ja pysyy ugeen vivoissaan. Kylmää hike aina jaiti, alati toistuvi painajaisi. Mystiset entiteetit soluttautuneena sun aikalaisiin. Apokalyptinen atmosfääri tai globaalil keskitysleirin. Mis viimeistä virtaa veisaa, jos ei lihan vakileidi. Silmät on sielu peili ja katseet laasit tunneet. Alistettu ihmiskunta vaipumassa iki uneen. Kontrollitriikkeen johtamat joukot lahtaa populaa kuin teuraalla. Maailmojen sota on käynnissä ja maapallo on listalla seuraava. Jos se suoraan ottaen osoittaisi. Eikö nyt sä ymmärrät väärin? Ei tässä kyse posauttamisesta, vaan pitäisikö meidän tehdä paneelassa sitä? No ei ne ole tietenkään mikään pakko. Mä ajattelin, että jos me halutaan kokeilla. Vittu, sä oot sairas. No ei sitten, jos sä kerrot tommoinen. Mutta tässä voi käydä aika pitkään. Pimeyden voimat, ruokkivaa kättä järsii intergalaktiset kapiset koirat. Universaali rakkaus on läsnä, mut se on sulkenut surevat silmänsä. Kulkenut useat vierellänsä, tuntien tuleva ympärillänsä. Lohdutot lapsimist ristiin rastiin, lekurit tiskiin, vissiin satsi. Maallisessa maassa psykoosissa viimeisen missiin asti. Jos ensin listitte puolet meistä ja sit vast haluutte sopii, niin yksikään vittu ei soita koskaan enää kotiin. Viimeisiin päiviin ootelles, mikäs täs lutsi voltelles. Boltsi on hiasmis tietoset, sua mut pudottaa ylä viitoset. Kohtalo niikkee niille, jotka ei tyydy valkoisiin valheisiin. Tyytymättömiä mielipiteeseeni, otetaan kontaktiin kuolleisiin. Kerro peili, kennon kuvastin. Muista mitä lupasit, kun oman ruumisi uhrasit. Sieltä jo tietä pois, vaikka kuinka toivoisit. Pidä sydän puhtaana, niin kaikki voi olla toisin. Noin, meitä piristi. Bin Haden ja Deku kappaleellaan viimeisiä laului. No niin, kyllä. Eikä tullut kesäinen tunnelma. Todella kesäinen, todella kesäinen. Joten jatketaan juoksua. Okay. Näin tekee Spencer Davis Group Beat with Soul-levyltään Keep on Running. Joten ei muuta kuin juoksu ja alkaa seuraavan kappaleen kimppu. Everyone is talking about Nyt kuulosti siltä, että Liiperi oli kantanut tällä kertaa lehmän sinne ne studioissa. Kyllä, kyllä, vahvasti kuulosti kyllä siltä. Ja koska paloautosaunithan se hoiti joskus aikanaan levylleen silleen, että se kävi pöllimässä paikallisen palokunnalta autoja, ajoi seinän läpi siihen studioon ja pisti pillit päälle. Nonni. Siinä no mun mielestä ihan retee tyyli. Kyllä, ehkä toi on sitten kans pöllinyt lehmän, koska elämänhän ei pidä olla helppoa. Tää oli siis Life is not easy, dub. Mä oon huomannut jo. Joo, The Upsetters oli tuo alkuperäisesittäjä tälle kappaleelle. Joo, me vaan. Mitäs sitten? Ammu. En ammu. Okei. Mutta laitan joku biisi. Seuraavaksi Ase ja Lone mukanaan Chah Orah ja Jungle Music on biisin nimi. Makes the laws and builds the roads. He who has the guns and information has control. Supposedly they know, but unfortunately they're slow. If I never got to tell you this, how would we ever grow? TV's only part the problem, it's a person that's within. I've been to smash my radio and built it back again. You search for understanding, you come across confusion. How it's manipulated makes me come to one conclusion. Once inside the labyrinth, it's difficult to exit, but the inner eye shall guide you through the darkness when protected. If I let you destroy me, you probably would. If I lay down and take that, you probably should. Pop culture, media, it ain't all good. Jungle music, fire upon Hollywood. Jungle music, fire upon Hollywood. You bring the fire and I bring more wood. Jungle music, fire upon Hollywood. Jungle music, fire upon Hollywood. No guy's higher than the most high fire. For you ghost god liars with the most try prior. The blood-stained gold is what the weak heart chose. For some zombies that fold with the color of corrode. I light up any pagan, put in fate and pay for foes. Burn up you jackal souls, tackle foes in the back of woe. No shackles on my feet to keep the move out the groove. Freedom in my speech, a soldier in my attitude. Told you give me room to groom a fool and turn him to a two. Show him consciousness the jewel with the one-two rule. No concrete room can hold my vibe zoom. I am bars crying stars to place a packed tomb. Don't get caught up in Bobby Lyon's dirty vacuum. Like little institutions mocking mental classrooms. Your children learning nothing influential past noon. So I give them the serum for the devil's poison. If I let you destroy me, you probably would. If I lay down and take that, you probably should. The Babylon system, it ain't all good. Jungle music, fire upon Hollywood. Jungle music, fire upon Hollywood. Bring the fire and I bring more wood. Jungle music, fire upon Hollywood. Jungle music, fire upon Hollywood. Sometimes an expression is more than an expression when it's deeply integrated in your mind with a coded message. He who shakes the hands and does the dance shall advance. He who has respect in politics shall wear the pants. They wanna take a stance, but it's nothing in their hands. If I never got to tell you this, how would we have a chance? Music's only part the message, it's a person that's within. I've been and smashed my ego trip and built it back again. When you search for understanding, you come across confusion. How it's manipulated makes me come to one conclusion. Once inside the labyrinth, it's difficult to exit, but the inner eye shall guide you through the darkness we're protected. If I let you destroy me, you probably would. If I lay down and take that, you probably should. Pop culture, media, it ain't all good. Jungle music, fire upon Hollywood. Jungle music, fire upon Hollywood. You bring the fire and I bring more wood. Jungle music, fire upon Hollywood. Jungle music, fire upon Hollywood. Jungle music, fire! Babylon, you drone, don't, Babylon, you drone.

Jep, siinähän oli Plutskuja pitkästä aikaa. Näin on, joo, Plutoninen 74 ensimmäiseltä levyltään, minkä nimeä en muista. Pasilasta Kallio vai oliko se toisipäin? Kyllä se niin päin taisi olla, mutta joo, radio menee ylös, oli Kipaleen nimi. Näin on. Joka ehkä tuli selväksi myös. Joo. Kaikille tarkkaavaisille kuulijoille. Hyvä. Ja myös sinulle. Mutta ai, tota, niin, ei sulle. Niin, mutta sinulle. Mä sanoin sille yhdelle kuulijalle. Aha. Se näytti niin, siltä, että se ei keskittynyt. No niin, totta. Jotain se hypis. Joo. Niin. Mutta hei, metsä hei, täytyy lähteä nyt tänne. Mä laitan tästä yhden lähtörallin. Se on hyvinkin intensiivinen. Kyllä. Kyllä, mutta orkesteri on sitäkin parempi. Minulla on heidän logonsa ihan inkkinä ihollakin, kyllä. No niin. Ja sehän on Sick of It All ja Pay the Price. Heipä, hei, minun osalta Edi jatkelee vielä. Juu, yhteen asti täällä soitellaan kaiken näköistä. No niin. No niin. Seuraavat 46 sekuntia on Sick of It Allille. Just another mouth to lift. Se oli Elvis Costello, This Year's Model. Elvis on kova, joo. Toista kertaa Elvistä tänään. Kyllä, tänään oli Elvis-päivä näköjään. Joo, ja se oli siis Lipstick Vogue. Joo, semmonen kappale. Ja duoda duoda. Sitten laitetaan David Crosby. If I could only remember my name on levyn nimi. No niin, hyvä juttu hei. Joo, Song with no words, suluissa Tree with no leaves. Selvä, tämmönen surua puseroo. Thank you.

Vei tuuli paitaa ja minua lounaaseen, pian näin valot Euroopan edistyneen. Yllä Bayerin uskoin jo johdatukseen, kun en törmännyt risteilyohjukseen. Niin lensin Roomaan, ikuiseen kaupunkiin, putosin suoraan paavin palatsiin. Paavi minua siunasi lahjana taivaan, uutena lohtuna, maailman tuskaan ja vaivaan. Sanoin, ei kiinnosta yhteistyö, herra paavi, ja jatkoin, kun paavilta aukesi haavi, ettei maailma kaipaa tajunnan hämärrystä, vaan tietoa syntyvyyden säännöstelystä. Silloin kimppuuni hyökkäsi paavin gorilla, tulin tajuihini Rooman rautatien torilla, ja taisi olla sitä todellista johdatusta, kun päässä oli kuhmu ja silmäni musta. Viikon liftasin sieltä, totinen tosi, ja vielä matkalla minua joku kuningatar kosi. Se vei aikaa, rakkaani, aikaa se vei, mutta rakkaani, rakkaani uskonut ei. Välitän sellissä venaavasta potasta, tää on sotasta. Kyllä jyrkkä tietää, enkä sen kuumotusta kauan aio sietää. Sirrä bisnekseni idän piiristä vittuun, niin päästään siitäkin tuuliviiristä vittuun. Ja niistä maalaisista peltohiiristä, jotka pikkareillaan vahtaa mun iiristä, painukaa vittuun. Päätön pöhinä loppu, aamujatkot alkaa, nyt on hoppu. Nosturi nitisee, nitkut kitisee, rislat ritisee, leuat litisee. Happea saa hikisee, mut turha alkaa vikisee. Vaan lisää ilokaasua keuhkoon pikisee. Ja polkemaan sulfaa sieraimen solkenaan. Taas veri vetää sumina, suonissa formula ratojen humina. Kaikuu korvissa koruton kumina. Tulevaisuus edessä, ruohoina lumina pikkupusseissa. Pitkin palloa, mä pidän kädessäni pääkalloa. Siis ollaanko rotta vai eikö olla? Odottaako laiturissa tuonella jolla? Nähdäänkö notkea peräti katkolla? Nyt vittu pialle tai pamahtaa polla. Pois idästä! Pois idästä! Pois idästä! Pois idästä! Pois idästä! Pois idästä! Pois idästä! Pois idästä! No nyt nää nosturi, nappikorvat nyökkää, juttu sille hyökkää. Meikäläinen melkein niiden kintuille yökkää. Iisisti köytti pääsen ulos omin avuin, by the way. Ei oo patti tainnut tulla pelkin pavuin, miten on? Mitä tänään, laitetaanko hevoskuuri vai kaks? Sulla kävi vitun hyvä tuuri, entä uus luuri? Tullu markkinoille just, älä skagaa. Rotta kyllä vaikenee kuin muuri, jos hilut milkkoihin kilahtaa. Tai tausta peilissä vilahtaa. Vani vilkulla ja taas ollaan hilkulla, silti eron edukseni desimaali pilkulla. Se on se nopeus ja vauhti sokeus, Itäväylän Ingemar Stenmarkin kokemus. Ristiin rastiin, riskiin rahtiin, kuten sanottu, rottia on turhaa vahtia. Ja silloin tällä ruokitaan ahtia, itse pääsee maista vanhaa kun on nelitahtia. Sä tiedät mistä puhun, 626, silti vaikka tänään jutu juoni on uus. Pois idästä! Pois idästä! Pois idästä! Pois idästä! Pois idästä! Pois idästä! Pois idästä! Pois idästä! Pois idästä! Mutta vain fyysisesti peruslestin heittäjää parempi pesti on mulla nyt tiedossa. Ja helpotusta kyttien siedossa, koska bilekkansa taskuissa helppo hillo muhi. Ei tarvitse ostareilla niiskuttaa nokkaansa nuhin. Siis kokka kohti kaupungin kuhinaa. Anu kyllä pitää yllä myllypuron puhinaa. Puhinaa. Ja tuulipuvun suhinaa. Ja rautaperseeltä heru vohen tuheroille tuhinaa. Itäperhe aina siis krosassa. Pöhinässä köhinässä hallitussa hasassa. Nyt vaan mitataan rotan rahkeet. Ja katsotaan minne päätyy myllyjen lahkeet. Eduskunnanko lipputanko liehumaan. Pois idästä pannaan kaupunki kiehumaan. Näin. Joku sen tunnisti, eli notkea rotta. Pois idästä. Niin, joo, Kaupungin vauhdissa EP:ltä. Avausraita. Joopa joo. No tota, sitten lisää musiikkia. Jimi Hendrix muistaa. Kyllä, Remember AY-Experienced-levyltään. Ja tarkempaa tietoa, niin se on 10. kappale kyseiseltä levyltä. Olkaapa hyvät. Oh, remember the mockingbird, my baby boy. He used to sing for a supper, baby. Yes, he used to sing for his dinner, baby. He used to sing so sweet, but since my baby left me, he ain't sang a tune all day. The bluebirds and the honeybees, they used to sing for the sunshine. Yes, they used to sing for the honeybees. They used to sing so sweet, but since my baby left me, she had cobwebs up her fanny, and I believe in giving to the

Sehän oli Marianne Faithfull. Why do you do it? Oli biisi Broken English-levyltään. Niinpä niin, että miksi, en tiedä. Mutta nyt siirrytään Elele ihan eri maailmaan. Tai ainakin talk talk, talk talk, miten vaan. Kaksi samaa sanaa peräkkäin joka tapauksessa. The Color of Spring-levyltään. Viides kappale, Living in a Another World. Niinpä niin. We'll be right back. watching from a post up high, from where you see the ships afar, from a well-trained eye, the waves all keep on crashing by. If you are the light post, then you own the working class. But if you want the answers, post-hypnotic suggestions running the ships ashore. The orange light that follows will soon proclaim itself a god. If you point your questions, the fog will surely chew you up. But if you want the answers, System of a Down, ja nimikko levyltään Suggestions, neljäs kappale siis kyseiseltä levyltä. Varsin mainio ralli olikin, ja, mutta eipä siinä sen kummempaa. Vielä on 12, no vähän yli 11 minuuttia. Käyttäkäämme se hyväksemme, soittakaamme lisää musiikkia. Seuraavaksi tulee Lucinda Williams, Joy on kappaleen nimi, ja levyltä Car Wheels on a Gravel Road. Joo, no ehkä vielä jotain, no mutta toi nyt eka. Look for my joy. Maybe it was Memphis, I'll find my Slidell and look for my joy. Go to Slidell and look for my joy. Maybe it's a day I'll find my joy. Maybe it's a day I'll find my joy. Took my joy, I don't want you anymore. You took my joy, you took my joy, I want it back. You took my joy, I want it back. You took my joy, I want it back. You took my joy, I want it back. City is cannot be moved at all. I am the son of Moses, you can move higher. I am the son of David, you cannot move at all. I'm a firm like thunder, you cannot move higher. Noin. Peter Tosh, I am that I am, Equal Rights-levyltä ja illan viimeisenä hitana, no mikä siltä tää nyt on ihan sama, mutta joo, Carole King, viides kappale, levyltään Tapestry, Beautiful, kyllä, kaunis kappale, kauniille jollekin, joo, mutta hei nyt ja ensi viikolla taas. You got to get up every morning with a smile on your face and show the world all the love in your heart. Then people gonna treat you better, you're gonna find, yes you will, that you're beautiful as you feel. Waiting at the station with a workday window blowing, I've got nothing to do but watch the passersby. Mirrored in their faces I see frustration growing, and they don't see it showing. Why do I? You got to get up every morning with a smile on your face and show the world all the love in your heart. Then people gonna treat you better.